ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมประชุมกิจกรรมนักศึกษา5มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธหนูเนียมรักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.ศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายรวมเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ครั้งที่1โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวีระนันท์เพ็งจันทร์ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้วิทยาลัยรัฐภูมิร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมศรีวิชัยมอบรางวัลสรรศิลป์ราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่6และประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ให้การสนับสนุนณ มทร.ศรีวิชัยวิทยาลัยรัฐภูมิอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ กรมการค้าต่างประเทศจัดอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่โครงการเย็นดีที่ประเทศญี่ปุ่นนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทยคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเครือข่ายโครงการเย็นดีหรือยัง Entrepreneurial Network Development Program จำนวน13คนเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติแบบญี่ปุ่นการบริหารจัดการนวัตกรรมระหว่าง25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2562ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติแบบญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบมีนวัตกรรมกระบวนการสร้างองค์กรและความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลรวมถึงวิธีการเพิ่มยอดขายและผลกำไรภายใต้กลยุทธ์การปฏิบัติในญี่ปุ่นและยังมีการลงพื้นที่เรียนรู้ในสถานที่จริงกับสถานประกอบการในญี่ปุ่นอีกด้วยถือเป็นการเปิดมุมมองทัศนคติและพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรผ่านการทำกิจกรรมต่างๆและนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อไปทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะให้ร่วมมือโดยการส่งผู้ประกอบการเย็นดีให้เข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายและสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมอบรมอื่นๆอย่างต่อเนื่องรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา 21 นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี